szkoleniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety, MagMisie, pyszne magnesowe misie, Afrofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 dzień sierpnia, minęła 19. Najważniejsze wiadomości w Trójce, Jolanta Pawlak. 7 osób utonęło w niedzielę, od kwietnia ponad 300. Szef niemieckiej dyplomacji w obozie w Auschwitz mówi o odpowiedzialności Niemców za Holokaust. Kukiz 15 chce likwidacji straży miejskich i gminnych, klub złożył projekt ustawy w tej sprawie. Lato możemy zaliczyć do najbardziej upalnych ostatnich lat. Z tego też powodu Polacy często się chłodzili, a to z kolei często prowadziło do tragedii. Tylko w niedzielę utonęło 7 osób. Od kwietnia życie w ten sposób straciło 335 osób, głównie mężczyzn, mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pamiętamy tragedię z nadmorza, gdzie utopiła się trójka dzieci. Powiewała czerwona flaga, czyli nie powinien nikt wchodzić do wody, a jednak osoby się kąpały. Jeżeli chcemy wejść do wody, nie wbiegajmy bezpośrednio po kąpieli słonecznej, kiedy nasz organizm jest nagrzany. Nie bezpośrednio po posiłku i rzecz, o której trzeba bezwzględnie pamiętać, nie wchodźmy do wody po wypiciu alkoholu. Bożena Wysocka z RCB dodaje, że ci, którzy toną, często nie mają nawet czasu i siły wołać o pomoc. To nie jest tak, jak nam się wydaje, że ludzie krzyczą ratunku, pomocy, topi się. Jak właśnie powiedział mi jeden z ratowników wodnych, ludzie toną w ciszy. Według statystyk najwięcej utonięć zdarza się w weekendy. W tym roku jednym z tragiczniejszych był pierwszy weekend sierpnia, kiedy utonęło 30 osób. Zarzuty znęcania się nad niemowlęciem i spowodowania u niego licznych obrażeń, między innymi złamania obojczyka, postawiła prokuratura rodzicom dziecka, Kamilowi i Annie W. Śledczy z Krakowa zarzucili im, że bili dziecko po całym ciele, szarpali i potrząsali. Rodzice nie przyznali się do winy, na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec nich areszty tymczasowe na 2 miesiące. Śledztwo w tej sprawie wszczęto z zawiadomienia szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Bierzemy odpowiedzialność za okrucieństwa dokonane na Polakach i Żydach, mówi szef niemieckiej dyplomacji. Heiko Maas odwiedził były niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. W centrum świętego Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia spotkał się z polskim ministrem Jackiem Czaputowiczem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii polityki historycznej i konieczności podtrzymywania pamięci o Holokauście. Nie zabrakło też bieżących spraw polsko-niemieckich. Minister Jacek Czaputowicz poruszył problem sytuacji Polonii w Niemczech. Poprosił też swojego niemieckiego odpowiednika o przedstawienie informacji na temat spotkania kanclerz Angeli Merkel z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Chcemy znaleźć interpretację tego spotkania. Uzyskałem odpowiedź, że dotyczyła ona całego szeregu problemów międzynarodowych. Heiko Maas mówił m.in. o konieczności podtrzymywania pamięci o zbrodniach III Rzeszy. Podkreślał odpowiedzialność Niemiec za Holokaust. Auschwitz-Birkenau i wszystkie obozy zagłady reprezentują najmroczniejsze chwile w historii Niemiec. Za te zbrodnie dokonane na Polakach, Żydach i wielu innych narodach już zawsze będziemy ponosić odpowiedzialność. W czasie rozmowy ministrów w cztery oczy zostały też poruszone kwestie Brexitu, sporu wokół budowy gazociągu Nord Stream 2 czy kryzysu migracyjnego. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kukiz 15 chce likwidacji straży miejskich i gminnych. Klub złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie, a wicemarszałek Stanisław Tyszka wyjaśnił, że środki przeznaczone do tej pory na finansowanie strażników powinny trafiać do policjantów. Policjanci domagają się od rządu bezskutecznie wzmocnienia finansowego. Naszym zdaniem ten projekt by temu pomógł. Pomógłby w takim zakresie, że samorządy mogłyby przeznaczać dodatkowe środki na patrole policji, również mogłyby wzmocnić policję w sensie infrastrukturalnym. Działalność straży miejskich i gminnych reguluje ustawa z 29 sierpnia 1997 roku. Kukiz 15 chce ją uchylić w całości. Jednocześnie stołeczni działacze klubu oraz organizacji współpracujących z tym ugrupowaniem zamierzają przedstawić Radzie Warszawy wniosek o likwidację straży miejskiej w Warszawie. To był serwis Trójki. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek i mecz we Wrocławiu. Śląsk gra z Pogonią w Lotto Ekstraklasie i do przerwy mamy emocje jak na grzybach i remis 0-0. W wielkim futbolowym świecie UEFA ogłosiła właśnie trójkę piłkarzy wytypowanych do wygranej w plebiscycie na najlepszego zawodnika grającego w Europie. Główną nagrodę mogą odebrać Cristiano Ronaldo, Luka Modric i Mohamed Salah. Dla Roberta Lewandowskiego zabrakło miejsca w pierwszej dziesiątce zestawienia. Nasze siatkarki szykują się tymczasem do prestiżowego i silnie obsadzonego turnieju w Montreux i są w dobrej formie. Rosjanie regularnie obijają w meczach towarzyskich Słowaczki. Dziś pokonały je wynikiem niesiatkarskim. Zwyciężyły 4-0. Tak się umówili trenerzy, że obie ekipy rozegrają 4 sety. Nasz szkoleniowiec Jacek Nawrocki cieszył się nie tylko z pewnej wygranej. Mieliśmy na zgrupowaniu 18 zawodniczek. Wszystkie dziewczyny były na boisku i powiem szczerze, że jestem zadowolony z postawy wszystkich. Chcielibyśmy być w tym tygodniu zadowoleni z postawy wszystkich naszych windsurferów. Jutro rozpoczynają się w Sopocie Mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie RSX. Bardzo liczymy na Pawła Tarnowskiego. Rodowity sopocianin cieszy się, że startuje na własnych śmieciach. Bardzo się cieszę, że już mogę być na miejscu i nie muszę nigdzie w tym roku na Mistrzostwa Europy wyjeżdżać. Jestem u siebie, wspólnie z rodziną, mogę spędzać czas popołudniami ze swoją dziewczyną, mogę się zrelaksować wśród swoich znajomych. To na pewno będzie duży plus. Pierwsze wyścigi w Sopocie już jutro, też tam będziemy i w naszych serwisach nie zabraknie relacji z Mistrzostw Europy. O tenisie też będziemy niedługo mówić więcej, bo zbliża się wielkoszlemowy US Open. Na razie meldujemy, jak wygląda sytuacja w rankingach na tydzień przed startem imprezy na Flushing Meadows. Na prowadzeniu w zestawieniu ATP bez zmian Rafa Nadal, za nim Roger Federer i Juan Martin del Potro. O 4 pozycje awansował 6. na tę chwilę Novak Djokovic, to pokłosie wygranej Serba w turnieju w Cincinnati. U pań prowadzi Simona Halep przed Karoliną Woźniacką i Sloane Stephens. Agnieszka Radwańska coraz niżej, teraz jest 39. 60. pozycję zajmuje Magda Linet, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny opowie Tomasz Gorazdowski. To jeszcze słowo powiedzmy o pogodzie. W nocy deszcz na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i na Podhalu. Temperatury od 13 do 18 stopni. Jutro popada tylko na północnym wschodzie i krańcach południowych, a na termometrach w Suwałkach i Koszalinie 21 stopni, w Warszawie i Łodzi 24, w Opolu i Katowicach 26, we Wrocławiu 27. Trójka. Program trzeci. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu tydzień wege. Tofu różne rodzaje, 2 w cenie 1, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 2. A lody wegańskie różne rodzaje, 30% taniej, tylko 4,89 zł za 300 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co, bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg strzyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Thank you. think you know me. See you walking in circles. See you talking in circles. See your thoughts running in circles. I walk around all day long following me. Doctor said I was better than ever. Man, you should have seen me. Że jeszcze kilka dni z dokładnością do 5 będę mogła powiedzieć, ile razy w tej piosence pada słowo woman. Tak często jej słucham. Cat Power, Lana Del Rey, panie, kobiety. Rozpoczynają to wydanie Aksamitu. Michał Jakubik, Anna Gacek. Dzień dobry, zapraszamy do 21. Damned if you don't understand. Gdzieś na granicy snu i jawy, rzeczy wytłumaczalnych i takich, które są nie do ogarnięcia rozumem, powstały te piosenki. Ze złego snu zrodziło się kilka utworów, które prawie w całości złożyły się na płytę Cat Power, wydaną 20 lat temu, w co trudno uwierzyć, Moonpix. Ale tak, to już tyle minęło od wcale nie pierwszej, ani drugiej płyty w dyskografii amerykańskiej wokalistki. Mówię o tym dlatego, ponieważ nieregularnie przyznaję, ale w ostatnich tygodniach w Aksamicie przysłuchujemy się dyskografii Cat Power, wszystko w związku z jakże wyczekaną premierą albumu Wanderer, jej nowej płyty, która ukaże się 5 października i będzie następcą płyty Sun, wydanej w 2012 roku. Sun była płytą całą po przejściach, po katastrofie emocjonalnej. Wanderer, nie wiem jeszcze o czym jest ten album, ale w życiu prywatnym Cat Power zdarzyło się wiele dobrych rzeczy i mam nadzieję, że trochę nomen omen słońca będzie właśnie na tej nowej płycie. Woman, piosenka, która rozpoczęła dzisiejszą audycję, to jest najświeższy singiel, ten właśnie album zwiastujący. aksamit@polskieradio.pl, jestem także na Facebooku, zachęcam do korespondencji. Myślę, że teraz może spłynąć kilka listów, ponieważ ilekroć prezentowałam tę piosenkę, zawsze znalazł się ktoś, kto musiał koniecznie już i teraz wiedzieć, co to i kto to jest. I na prawie koniec lata doczekaliśmy się jej remiksu. Remiksu Summertime. Tell the analyst you made up your mind. Już wersja wakacyjna, nadzwyczajnie krótka. Loving You, Jonathan Wilson z płyty Rare Birds. Płyty, która najpierw brzmiała nam jak wiosna, teraz brzmi nam jak lato. Zobaczymy, co dalej. Pani Anita napisała na moim Facebooku, że do tego utworu, który słyszymy teraz, było to minutę temu, czyli chyba właśnie do Loving You, w piątek przy ognisku nad Sanem płynęłam w tańcu. Cudowne wspomnienie. No właśnie, może kiedyś zrobimy sobie taki aksamit, cały utkany z na przykład tanecznych wspomnień, oczywiście tanecznych w stylu aksamitu i właśnie nagle pomyślałam, że nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, bo nie wiem, czy muzyka w aksamicie jest idealnie taneczna, ale co mogę powiedzieć, z doświadczenia własnego z pewnością sprawdza się niczego sobie, kiedy trzeba trochę po tańcach na przykład odpocząć. Ale teraz chyba rzeczywiście utwór, który do tańca mógłby się nadać. Pomyślałam ostatnio, że wszystkie płyty, na które najbardziej czekam w drugiej połowie tego roku, to płyty kobiet. Jedna z nich to Chris, nowy album Christine and the Queens. Baby blues, $5, baby. baby blues, $5 baby. Taki właśnie jest tytuł tej piosenki, $5, Christine and the Queens, zwiastuje drugi album Chris, który ukaże się 21 września właśnie świeżo tą piosenką i kapitalnym teledyskiem, można go między innymi zobaczyć na moim Facebooku. Nie wiem, co takiego jest tej dziewczynie, bo słychać, że te dźwięki są dość wyraźnie, jawnie inspirowane muzyką sprzed, ja wiem, 3 dekad, ale jest w tym coś, co każe mi chcieć więcej. Jeśli chodzi o kolejną panią, ona pierwsza w tym rzędzie oczekujących, czy tych, na które ja czekam, płyt raczej, ponieważ to jest płyta, która ukaże się jeszcze w sierpniu pod sam jego koniec. To jest płyta, która również każe przebierać niecierpliwie, ponieważ Anna Calvi na płycie swojej numer 3 postanowiła trochę się chyba otworzyć, troszkę być jaśniejsza, jeśli tak można powiedzieć, i trochę więcej pokazać siebie i o sobie powiedzieć. Wyszła gdzieś z tej ciemnej strony namiętności i weszła w stronę, nie chcę powiedzieć, że jasną, ale być może taką, która kiedy pracowała nad tymi piosenkami, nagrywała je, oświetliła jej co najmniej jeszcze kilka nowych drzwi. Compare.

ogromną przyjemnością wróciłam po latach do tej płyty. Do płyty, o której już widzę po listach, po korespondencji od was, nie wszyscy wiedzą, co to takiego. A to jest So This Is Goodbye, drugi album zespołu Junior Boys. Dry-eyed, the night fly, the thin chokes and split spokes. You half-staked, you right faked, you four keeps and deep sleeps. You catch up, you young pup, you old dog. Junior Boys, Double Shadow z płyty So This Is Goodbye. Kolejnej płyty słuchaczom Aksamitu, mam nadzieję, przedstawiać nie trzeba od kilku lat. Szczególnie magicznie i szczególnie nadzwyczajnie brzmi mi, gra mi właśnie w sierpniowe, letnie dni. Thank you. Aksamit wraca po 20:00, teraz Agnieszka Obszańska. Dziś zapraszam wraz z moim gościem do Goleniowa. Teren. Kultura. Świeże powietrze, dużo drzew, ptactwo rozmaite i to są naturalne okoliczności przyrody, w których od 24 sierpnia do 2 września rozegra się festiwal Ludzka Mozaika. To artystyczne święto, na które zjadą twórcy z całego świata, ale co równie ważne, tworzone z lokalną społecznością. O czym już opowiada nasz gość? Tak, no to jest przede wszystkim dla nas wyzwanie i praca ze społecznością lokalną od 3 lat. Nad tym intensywnie pracujemy, aczkolwiek muszę powiedzieć, że sam teatr, który funkcjonuje już 22 lata w Goleniowie, ma do czynienia i epizody też pracy z lokalną społecznością. Te ostatnie 3 lata dla nas były takie istotne, żeby wsłuchać się w miasto, rozmawiać z ludźmi, także angażowanie lokalnej społeczności w naszym przypadku nie polegało na tym, że przyszliśmy i powiedzieliśmy: dobrze, pani zagra Kapturka. To były rozmowy o tematach, o tym, co ludzi interesuje i zapraszanie artystów też z zagranicy. Ludzie potrzebują ze sobą rozmawiać, potrzebują kontaktu, potrzebują spotykać się w odmienności, w innym myśleniu, w innych poglądach, w innych rzeczywistościach, w których funkcjonują. Mówi Daniel Jacewicz z Teatru Brama w Goleniowie. I bardzo dużo ludzi do nas dołączyło i ten koloryt, bym powiedział, miasta, ta różnorodność tworzy obraz właśnie mozaikowy. Dużo osób jest zaangażowanych w to wydarzenie i to tworzy właśnie tą mozaikę. Poza tym artyści, których będziemy gościć w ilości 400, to też są po pierwsze kulturowo od Australii po Stany Zjednoczone, z Afryki, z Azji, z Europy. Różne formy artystyczne. Mamy i muzyków, i aktorów, i street artowców, socjologów kultury. Także jak najbardziej chcieliśmy różnorodnie to wszystko spotkać ze sobą. I to wielopoziomowe, różnorodne spotkanie rozciągnie się na 10 festiwalowych dni. A Ludzka Mozaika to 5 elementów, obszarów działania artystycznego i społecznego. A wśród nich... Przygotowując się do tego festiwalu, jako Brama cyklicznie organizowaliśmy 2 imprezy. Festiwal Młodości Teatralnej, gdzie zapraszaliśmy młode zespoły teatralne z Polski, ale także festiwal Goleniowskie Spotkania Teatralne już 19 lat, Bramat. I postanowiliśmy wszystko po prostu, cały nasz wysiłek ułożyć i spotkać te wszystkie wydarzenia razem. Dodatkowym elementem festiwalu, który się pojawił, to jest strefa kontaktu, gdzie też rozmawiamy na temat patriotyzmu, nacjonalizmu, rodziny, mądrego wychowania, technologii w naszym życiu i tak dalej. Tych tematów jest na każdy dzień całe mnóstwo. No i chyba najważniejszym jednak jakimś spoiwem tego wszystkiego jest efekt naszego udziału w projekcie Caravan Next, czyli tego angażowania społeczności lokalnej. No i myślę, że to tak naprawdę nam stworzyło obraz tego festiwalu. To jest dosyć istotne, bo zapraszając artystów na festiwal, mówiliśmy im, że jesteśmy zainteresowani waszym przyjazdem, ale współpracą z nami, zmutowaniem się z innymi artystami, popracowaniem z lokalną społecznością, i przy okazji, żebyście pokazali też to, co potraficie. I to był jakby klucz do goszczenia artystów, poza jakością oczywiście. I to tak naprawdę nam pozwoliło zbudować program, na który złożą się spektakle, happeningi, warsztaty, dyskusje i jeszcze jeden ważny element tej mozaikowej układanki – muzyka. Tak, bardzo dużo mamy gości z zagranicy i jak się okazuje, nawet aktorzy, każdy ma coś wspólnego z muzyką. Więc tak sobie wymyśliliśmy, że to był taki pomysł, żeby nie przepracować się na festiwalu. I podjęliśmy decyzję, że każdego dnia kończymy pracę o 20:00 i spotykamy się wszyscy w jednym miejscu. Wszyscy artyści, którzy cały dzień pracowali, wszyscy goście festiwalowi, którzy czasami muszą wybierać i układać swoją własną ścieżkę, bo nie sposób jest wszystko zobaczyć. Ale jest taki moment, właśnie godzina 20:00 każdego dnia spotykamy się na scenie amfiteatru pod dachem, gdzie każdego dnia są tak zwane wieczory kulturowe mozaiki i każdego dnia będzie inny wieczór. Zaczynamy wieczorem polskim, gdzie będzie muzyka polska, zespoły z Polski. Tego dnia też poprosiliśmy miasto, chcieliśmy przejąć po prostu dożynki świętoplonów i zrobić to w inny sposób. I te dożynki rzeczywiście będą miały inny charakter, bo będą międzynarodowe dożynki. Gościmy artystów z około 27 krajów i z tych krajów będą też elementy dożynkowe pokazane. No każdy dzień kończymy z innym wieczorem kulturowym: amerykańskim, bałkańskim, greckim, hiszpańskim, włoskim, ukraińskim i też wielokulturowym. Łączymy te kultury w jeden wieczór. I to jest zdecydowanie to, czego chcemy po tym festiwalu. Słuchania siebie nawzajem. A ja zapraszam do Goleniowa na 10 dni festiwalu Ludzka Mozaika. Już od 24 sierpnia do 2 września, a szczegóły znajdziemy na stronie www.teatrbrama.org.